สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุผู้บุญมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่12นะครับประโยคสำคัญในวันนี้คืออ ิつ日本に来ましたか แปลว่ามาญี่ปุ่นเมื่อไหร่คะ ตัวละครหลักของเราในบทเรียนนี้คือแอนนานักศึกษาต่างชาติจากไทยนะคะวันนี้มีงานเลี้ยงที่หอพักของนักศึกษาต่างชาติซึ่งแอนนาพักอยู่ที่นั่นค่ะ มาฟังบทสนทนากันนะครับวันนี้ประโยคสำคัญก็คื ออิつ日本に来ましたか แปลว่ามาญี่ปุ่นเมื่อไหร่คะ ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか 3月に来ました もう日本の生活に慣れた まあ。 มาฟังคำอธิบายกันครับซากุระถามโรดริโก ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか แปลว่าคุณโรดริโกมาญี่ปุ่นเมื่อไหร่คะ ロドリゴさん คือโรดริโกตามด้วยซังที่แปลว่าคุณ วะ คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อการสนทนาครับ อิซึ แปลว่าเมื่อไหร่ ญี่ปุ่น คือญี่ปุ่น นิ เป็นคำช่วยบ่งชี้สถานที่เวลาและสถานการณ์นะครับในที่นี้บ่งชี้สถานที่ที่คนย้ายไป คิมาชิตะ แปลว่ามาเป็นรูปอดีตของคำกริยา คิมัส ที่แปลว่ามา คะ คือคำช่วยถ้าเติมไว้ท้ายประโยคและพูดด้วยเสียงสูงก็จะกลายเป็นประโยคคำถามครับ いつ日本に来ましたか แปลว่ามาญี่ปุ่นเมื่อไหร่คะและนี่คือประโยคสำคัญของเราในวันนี้นะครับโรดริโกตอบว่า 3月に来ました แปลว่ามาเดือนมีนาคมครับ 3月 คือเดือนมีนาคมคำนี้ประกอบด้วยตัวเลข 3 หมายถึงเลข3นะครับและ 月 ซึ่งแปลว่าเดือนนี่คือคำช่วยซึ่งในที่นี้บ่งชี้เวลาครับ 来ました แปลว่ามา คุณโคสิทธิ์ช่วยสอนวิธีเรียกชื่อเดือนหน่อยนะคะ ได้เลยครับเมื่อต้องการจะพูดชื่อเดือนไหนก็เติมคำว่า月ท้ายตัวเลขนะครับแต่ถ้าเป็นเดือน4เดือน7และเดือน9จะพูดว่า4月7月และ9月ตามลำดับนี้นะครับต่อไปครับเราไปฟังบทสนทนากันนะครับซากุระถามโรดริโกว่าม う日本の生活に慣れた? แปลว่าเคยชินกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นแล้วยัง มู แปลว่าแล้วเป็นคำวิเศษนะครับนิฮงคือญี่ปุ่น โน เป็นคำช่วยเชื่อมคำนามเข้าด้วยกันครับ เซกัตสึ แปลว่าการใช้ชีวิตดังนั้น นิฮงโนเซกัตสึ แปลว่าการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นในที่นี้คำช่วย นิ ในนิฮงโนเซกัตสึนิบ่งชี้สถานการณ์ครับ นาเรตะ แปลว่าเคยชินเป็นรูปอดีตของ นาเรมัส ที่แปลว่าเคยชินนะครับคำว่านาเรตะใช้สื่อถึงการกระทำที่เสร็จสมบูรณ์แล้วครับ เดี๋ยวก่อนค่ะรูปอดีตของนาเรมัสคือนาเรมัชตะไม่ใช่หรอคะ ครับวิธีพูดแบบเป็นกันเองของคำว่าน าเรมัชตะ ที่แปลว่าเคยชินนั้นนะครับคือนาเรตะเมื่อซากุระพูดกับโรดริโกเธอใช้รูปแบบการพูดที่เป็นกันเองเพราะเธออายุมากกว่าโรดริโกนะครับนาเรตะลงท้ายด้วยตะคำกริยาที่ลงท้ายด้วยตะเรียกว่าคำกริยารูปตะการทำให้ประโยคที่มีคำกริยารูปตะเป็นคำถามนั้นเราเพียงแต่พูดประโยคด้วยเสียงสูงเท่านั้นเองครับเช่น นาเรตะ ครับจากนั้นโรดริโกตอบว่า เอ่มา แปลว่าก็ในระดับหนึ่ง เอ่มา เป็นการตอบรับแบบไม่เต็มปากเต็มคำนักต่อไปเราไปฟังบทสนทนาการอีกครั้งนะครับ โ ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか？ 3月に来ました。 もう日本の生活に慣れた？ まあ。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ปรึกษารายการของเราคือรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ วันนี้เราได้เรียนคำกริยาในรูปทะแล้วนะคะต่อไปเราจะเรียนรู้วิธีเปลี่ยนคำกริยารูปมัสไปเป็นรูปทะได้ยังไงคะ เราไปถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう อาจารย์อธิบายว่าคำกริยารูปทะเป็นการผันคำกริยาให้ลงท้ายด้วยทะหรือดะสำหรับรูปอดีตนะครับสำหรับวิธีการผันคำกริยารูป must ให้เป็นทะรูปแบบพื้นฐานคือการผัน must ให้เป็นทะได้เลย なれます แปลว่าเคยชินก็กลายเป็น なれた จะเห็นได้ว่าในคำว่านาเรมัสนั้นนะครับพยางก่อน must คือเดซึ่งมีสระเออยู่นะครับการผันแบบนี้ใช้ได้กับคำกริยาที่มีสระเอนำหน้า must และกับคำกริยาบางคำที่มีสระอินำหน้า must นะครับส่วนในรูปแบบอื่นนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะ must แต่ยังเปลี่ยนพยางค์ที่นำหน้า must ด้วยนะครับถ้าพยางค์ที่นำหน้า must คือริต้องเปลี่ยนทั้งริและ mustคือจากริมัสเป็นつたดังนั้น あつまります แปลว่ารวมตัวก็กลายเป็น あつまった กฎข้อนี้ใช้ได้กับกรณีที่พยางค์ที่นำหน้ามัสคืออิหรือชิด้วยนะครับต่อไปครับถ้าพยางค์ที่นำหน้ามัสคือมินิหรือบิจะต้องเปลี่ยนทั้งพยางค์นั้นและ must ให้เป็นんだเช่น 読みます แปลว่าอ่านก็กลายเป็น 読んだ เรามาจำหลักภาษาข้อนี้กันด้วยเสียงเพลงนะครับต่อไปนะครับถ้าพยางค์นำหน้า must คือคิเปลี่ยนพยางค์นั้นและ mustเป็นอิตะดังนั้น 聞きます แปลว่าฟังก็จะกลายเป็น 聞いた ถ้าพยางค์ที่นำหน้า must คือ gi เปลี่ยนพยางค์นั้นและ must ให้เป็นอิดะ 急ぎます ซึ่งหมายถึงรีบก็จะกลายเป็น 急いだ แต่ 行きます ที่แปลว่าไปคือข้อยกเว้นสำหรับกฎข้อนี้นะครับคำนี้จะกลายเป็น อิตะ สำหรับเพลงช่วยจำกฎข้อนี้คือ聞いた聞いた聞いた聞いた聞いた聞いたอันที่จริงแล้ววิธีการผันคำกริยารูปทะเป็นแบบเดียวกับคำกริยารูปเทนะครับเราสามารถแทนที่เทด้วยทะและเดแทนดะได้เลยครับต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับ คนที่มาร่วมงานสังสรรค์สนุกกันนะคะ เรามีคำที่อธิบายการที่คนจำนวนมากมาร่วมงานสังสรรค์และสนุกสนานกันนะครับ วายวาย มีอีกคำที่คล้ายๆกันครับ กายากาย คำนี้อธิบายการที่คนจำนวนมากพูดคุยกันเสียงดังครับต่อไปคือบันทึกของแอนนา ทุกคนชอบแกงเผ็ดไทยที่ดิฉันทำนะคะดิฉันทราบมาว่าญี่ปุ่นก็มีแกงกะหรี่แบบญี่ปุ่นและเป็นอาหารยอดนิยมมากโดยเฉพาะในหมู่เด็กๆค่ะ เป็นยังไงครับสำหรับบทที่12 ครั้งต่อไปอย่าพลาดติดตามงานเลี้ยงกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ